Vítajte. Dnes sa pozrieme do Lisabonu, konkrétne do štvrte Alvalade. Je tam taký malý obchodík, volá sa Kafelia. Predávajú kávu a čaj a je to súčasť projektu Ložas com História. Obchody s históriou. Chceme dnes zistiť, čo robí toto miesto, ktoré funguje, podržte sa, od roku 1952, takým, no, výnimočným. A hneď na úvod taká pikoška. Obchod otvorili presne v tom istom roku, kedy dokončili celú budovu. Proste bol v pláne tej štvrte. To je celkom zaujímavé, nie? Pre malý obchodík. Určite áno, to je fakt pozoruhodné. Hneď to naznačuje, že je tam nejako zakorenený. Založil ho Antonio Ferreira práve v tom 52. a veľmi rýchlo sa z neho stalo niečo viac ako len obchod. Pre ľudí v Alvalade to bol v tých začiatkoch taký orientačný bod. Miesto spomienok. A táto atmosféra, tá kontinuita, tam cítiť dodnes. To je asi to najsilnejšie. Áno, čítal som, že tam majú zamestnancov, ktorí tam robia už, no, vyše 30 rokov. Paolo George a George Gaspar. Značne. Tá dlhoročná prítomnosť, to mení tých ľudí na takú živú pamäť toho miesta. V podkladoch sa píše, že rozumejú nielen presným objednávkam, ale aj keď niekto povie to zvyčajné, alebo to isté ako vždy. Alebo dokonca to, čo ste mi dali minule ochutnať. Viete, to nie len o pamäti. To je o vzťahu. Presne, o prepojení s komunitou. Je to takmer, no, stratené umenie v dnešnej dobe v tých anonymných obchodoch. Predstavte si, vojdete dnu, možno len kývnete a idete preč presne s tým, čo ste chceli, bez slov. Toto je tá hodnota, ktorá sa nedá len tak skopírovať. Ale Kafelia nie je len atmosféra a história. Hoci je to malý priestor, len prízemie a suterén, vraj majú prekvapivo širokú ponuku. Čo tam teda všetko nájdeme? Základom je samozrejme káva a čaj a tu je zaujímavý ten pôvod. Káva je zo São Tomé, z Jamajky, Kolumbie, Angoly, Cap Verde, je to taký zaujímavý mix. Niektoré tie názvy ako São Tomé, Angola, Cap Verde, tam cítiť tú portugalskú históriu, že? Presne tak. Môžu tam byť ozveny tých starých obchodných aj koloniálnych väzieb. A okrem týchto jednodruhových kávačajov idú ešte ďalej? Spomínali sa tam nejaké ich vlastné zmesy? Áno, majú tzv. Lotes da casa, domáca kávové zmesy. Pravdepodobne sú vyladené rokmi skúsenosti a podľa toho, čo zákazníci chcú. A majú aj unikátny čaj Kafelia. Aha. Je to ich vlastná zmes, dva čierne čaje a jeden zelený. Vytvorená špeciálne pre nich. To ukazuje snahu ponúknuť fakt niečo jedinečné. A nie je to len o káve a čaj však. Čo ešte tam majú? Je tam toho dosť na taký malý priestor. Sušené ovocie, sušenky, rôzne sladkosti, čokolády, bombóny. Aj tie na hrdlo. Áno, aj tie známe portugalské rebusados s peitorais, cukríky na hrdlo. Potom džemy, bylinky a samozrejme aj doplnky. Čajníky, kávovary, také tie veci pre milovníkov kávy a čaju. Keby sa tam niekto chcel zastaviť, adresa je Avenida de Roma 55C. A otvorené majú klasicky cez týždeň s obednou pauzou a v sobotu do obeda. Presne. Je dôležité spomenúť aj ten širší kontext, ktorý sme už načrtli. Že Kafelia nie je len taký obyčajný obchod. Je oficiálne súčasťou iniciatívy Ložas com História. Čo to presne znamená? Tento program vlastne vznikol, aby chránil a podporoval obchody, ktoré majú pre mesto nejaký historický, kultúrny alebo aj sociálny význam. Je to spôsob, ako si mesto cení a snaží sa zachovať miesta, ktoré tvoria jeho identitu. Identitu Lisabonu a jeho štvrti. Kafelia je jeden príklad, ale sú tam aj iné známejšie mená ako Casa Macario alebo Perola do Rossio. Sú to proste obchody, ktoré si udržali toho svojho ducha, miesta, 10 ročia. Takže keď si to zhrnieme, Kafelia je naozaj viac než len obchod. Je to taká časová kapsula. Živá súčasť histórie štvrte Alvalade. Miesto so silným osobným rozmerom vďaka tým ľuďom, čo tam roky robia, a prekvapivo široká špecializovaná ponuka. Je to dôkaz, že aj malý obchod môže mať veľký význam. Presne tak. A to ma privádza k takej záverečnej myšlienke, možno na zamyslenie. Ako si vlastne dokážu takéto malé, špecializované obchody, ako je Kafelia, udržať svoju identitu a hlavne lojalitu zákazníkov v dnešnej dobe? Keď všade dominujú veľké reťazce, anonymný online predaj, akú jedinečnú hodnotu, okrem tých samotných produktov, vlastne ponúkajú? Čo im umožní nielen prežiť, ale byť stále obľúbené aj po toľkých 10 ročiach? V čom je to tajomstvo?